NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. In Amsterdam moeten ze er nog aan wennen, maar als het aan vervoerdersvereniging RAI ligt, dan moeten we in alle steden 30 gaan rijden. Echt veilig is het pas als overal dezelfde regels gelden, zegt de RAI. Nou, zegt straks onze gast, echt veilig is het pas als de regels logisch aanvoelen. Straks in 1 vandaag, na het NOS-journaal. Hier is Levi van Eck. Italië, Frankrijk en Duitsland hebben de Europese Unie opgeroepen om sancties op te leggen aan Hamas en zijn aanhangers. Volgens de drie landen wordt met het sanctievoorstel een sterk signaal uitgedragen tegen Hamas en voor Israël. Hoe die sancties eruit moeten gaan zien is nog niet duidelijk. Vandaag praten de buitenlandministers van de 27 EU-landen over strafmaatregelen vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Er wordt ook gesproken over reisverboden voor Israëlische kolonisten die verantwoordelijk zijn voor het geweld op de westelijke Jordaan-oever. De Britse premier Sunak wordt op dit moment verhoord door een parlementaire commissie die onderzoek doet naar het regeringsbeleid in Groot-Brittannië tijdens de coronapandemie. Destijds was Sunak minister van Financiën. De afgelopen week werd tijdens andere verhoren een onthutsend beeld geschetst over chaos binnen de regering in die tijd. Zo zou vooral toenmalig premier Boris Johnson niet goed hebben gefunctioneerd. Sunak gaf een heel ander beeld, zegt correspondent Arjen van der Horst. Hij vertelde dat het besluitproces gestroomlijnd was. Ja, er waren felle discussies binnen de regering, maar dat was niet verwonderlijk met zoveel tegenstrijdige belangen die ze moesten wegen. Hij zegt dat het juist goed was dat er grondig gediscussieerd werd binnen Downing Street. En hij was daarmee opvallend mild over Boris Johnson. Sunak was verantwoordelijk voor ingrijpende maatregelen. Hij trok onder meer honderden miljarden uit om ondernemers te ondersteunen. En daar kreeg hij later veel kritiek op. De Immigratie- en Naturalisatiedienst kampt met een grote achterstand. Het aantal asielzaken waarover de IND nog moet beslissen is opgelopen tot ruim 70.000. En dat is een record. Zeker 14 oud-cliënten van een jeugdzorginstelling bij Drachten willen aangifte doen tegen die instelling. Dat meldt Omroep Friesland. Aanleiding is een rapport over misstanden waarin staat dat kinderen soms 's nachts in de isoleercel zaten en met geweld in bedwang werden gehouden. Op een bouwplaats in Zweden zijn vanochtend 5 mensen zwaar gewond geraakt toen een lift 20 meter naar beneden stortte. Over de toestand van de slachtoffers is niets bekend. Het incident gebeurde vanmorgen in een plaats vlakbij de Zweedse hoofdstad Stockholm. Ruim een vijfde van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de nieuwe rode lijst van bedreigde diersoorten die is gepresenteerd op de klimaattop in Dubai. Een belangrijke bedreiging voor de zoetwatervissen is klimaatverandering, maar ook vervuiling, dammen en overbevissing veroorzaken problemen. Ook met zeedieren gaat het niet goed, zoals de Atlantische zalm en de groene zeeschildpad. In totaal staan nu bijna 160.000 soorten op de lijst met bedreigde dieren, waarvan er 44.000 met uitsterven worden bedreigd. Alexander Tjeverin wil langer door als voorzitter van de UEFA en wil daarom dat de statuten van de Europese Voetbalbond worden gewijzigd. Na zijn verkiezing in 2016 liet hij in de regels opnemen dat een voorzitter maximaal 3 termijnen van 4 jaar mag dienen. Tjeverin is net aan zijn derde termijn begonnen en wil op het UEFA-congres in februari regelen dat hij ook een 4e termijn mag krijgen. Daarvoor heeft hij een 2/3 meerderheid nodig. Honderden mensen zijn afgelopen weekend het bos ingegaan om een kerstboom te kappen. Dat deden ze onder begeleiding van natuurmonumenten of staatsbosbeheer. Bijvoorbeeld in het Kuinderbos in Flevoland. Het Kuinderbos is eigenlijk het grootste kerstbomenbos wat staatsbosbeheer heeft. Er staan hier meer dan 10.000 kerstbomen, van hele kleintjes tot hele grote. Ja, dat is een van de hoogtepunten van het jaar. Vooral iedereen is in kerststemming. Ik zeg altijd, ja, je krijgt een boom met een verhaal. De natuurbeheerders laten de bomen kappen om de biodiversiteit in de bossen en op de hei in stand te houden. Het weer. Op de meeste plaatsen is het bewolkt, maar droog bij een graad of 10. Ook vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Morgen vooral 's middags kans op wat regen bij 7 tot 10 graden. Levi, dankjewel. Bij de ANWB voor de files is Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. De spits komt op gang. De meeste vertraging heb je nu onder meer rond Utrecht op de A2... Van Amsterdam naar Den Bosch sta je in de file tussen Breukelen en knooppunt Everdingen. Daar is een ongeluk gebeurd en al met al heb je daar bijna 3 kwartier tijdverlies. In het oosten van het land sta je in de file na een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede bij Borne. Vertraging is daar 10 minuten vanaf Almelo-Zuid. En er zijn problemen op de A28 van Zwolle naar Groningen bij de afrit Zuidwolde. Na een ongeluk heb je daar een kwartiertijdverlies vanaf knooppunt Lankhorst. Ster. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Hé, hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. PVV-kiezers vinden dat Geert Wilders best standpunten mag inleveren. Hij hoeft ook geen premier te worden als de PVV maar gaat regeren. Het opiniepanel ondervroeg ook de kiezers van de andere mogelijke coalitiepartijen. Om 5 uur komt verkenner Plasterk met zijn rapport. Misschien goed als hij straks nog even meeluistert. In Feit of Fictie, Lieke, kijken we naar het onderwijs. Ja, afgelopen vrijdag zei de directeur van Herinneringscentrum Westerbork in onze uitzending dat kinderen in hun middelbare schooltijd maar 3,5 uur les krijgen over de Holocaust. Nou, dat leek ons erg weinig. En daarom zoeken we dat ook uit. Eerst 30 kilometer per uur, dat zou in veel meer steden moeten. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Dat zegt belangenbehartiger van de autobranche, RAI. In Amsterdam moet de automobilist er nog wat aan wennen. Er zit toch geen tempo in? Belachelijk. Ik kan niet eens de cruise control aanzetten. Die kan pas vanaf 35. Dus het is gewoon belachelijk. Nu moet ik gaan rijden. Ik vind het echt achterlijk. Het is wennen. Laten we het daarop houden. Ja. En gewoon lekker weer naar 50 en brommers lekker op het fietspad. Want tegenwoordig gaat fatbike al 50, dus ik weet niet wat ze willen doen. Gewoon een beetje lariekoek gewoon. Ik denk dat het grootste probleem zijn die fietsen en die elektrische fietsen die alle Jezus hard langs rijden hier ook. Als ik hier op het zebrapad ben en ik wil oversteken, dan moet ik uitkijken dat ik niet doodgereden word door de fietsen. Nou, in Amsterdam is het nog maar vers, zullen we maar zeggen. Sinds vrijdag maximaal 30 kilometer per uur. Met de bedoeling zo het aantal verkeersongelukken te verminderen. In Brussel doen ze dat al bijna 3 jaar. Contact met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Dag meneer Tertolen. Goedemiddag. En we spreken ook Chris Hendricks, verslaggever van de Brusselse omroep Brus. Meneer Hendricks, goedemiddag. Goedemiddag. Ziet u ook, hè, want bij u is het dus al 3 jaar, dat 30 kilometer. Ziet u daar ook minder ongevallen? Ja, dat zie je. Dat is één van de gevolgen. En dat gaat geleidelijk. Hè. Meteen na de invoering, in de eerste tijd erna heb je minder ongevallen, maar het jaar daarna daalt dat dan nog. En dat zie je ook wel in andere steden die het hebben ingevoerd in het buitenland en die het al langer doen. Ja, dus u zegt dat werkt. Nou hoorden we net wat Amsterdammers. Even voor uw informatie, die klagen nogal snel. Maar goed, ze moesten ook wat wennen. Niet iedereen daar is blij met de snelheid dus. Hoe is dat in Brussel gegaan? Hoorde u daar ook zoveel ontevredenheid over de verandering? Er was heel veel ontevredenheid, maar vooraf. En dat is wel opmerkelijk. Er was een grote petitie hier, 50.000 handtekeningen. Iedereen vreesde wel dat zijn beroepscategorie niet meer door het verkeer zou raken. Ook zelfs veiligheidsdiensten en dergelijke meer. Maar het viel uiteindelijk heel erg mee, omdat uit de cijfers blijkt dat de reistijd niet verandert of heel weinig maar verlengt. Oké. Dus en mensen zijn zich er ook snel aan gaan houden? Ja, en het interessante daarbij is, dat zie je eigenlijk ook weer geleidelijk veranderen. Hè. Dus meteen daarna zag je een wijziging, dus de snelheid ging naar beneden. Dat wil nog niet zeggen dat de mensen minder dan 30 gingen rijden, maar wel minder snel dan voordien. En je zag ook dat op alle, in alle sectoren gebeurde. Er zijn nog altijd grote assen waar je 50 mag bijvoorbeeld. En ook daar gingen mensen trager rijden. En ook op plaatsen die niet veranderd waren, waar het niet van 50 naar 30 was gegaan, ook daar reden mensen trager. In een zone 30 die altijd al zone 30 was. Dus je had echt het gevoel dat er een soort van injectie van met een rustgevend middel bijna was gebeurd. Kijk aan. Het moet ook weer niet te rustig worden natuurlijk. Hè? We moeten wel op blijven letten. Nee, maar ik bedoel, het gaat over reisstijlen. Mm-hmm. Mensen gaan iets minder snel aanzetten. Er wordt minder abrupt geremd. En je hebt een verkeer waarbij Ook als mensen, als niet iedereen het van plan is om zich te houden aan die nieuwe regels. Ja, je bent niet alleen, hè, op straat. Dan is het genoeg dat er één persoon ergens voorop trager rijdt. En alle auto's daarna die gaan ook automatisch moeten vertragen. Dus dat speelt zeker mee. Mm-hmm. Ja, je krijgt een wat meer tranquilo sfeer zo in de stad als ik u beluister. Ja, meneer Tertole, verkeerspsycholoog. Meneer Hendricks vertelt van het werkt in Brussel. Als we ze zo horen, Amsterdammers, hebben die meer haast dan Brusselaars? Nou, dat denk ik niet hoor. Ik denk dat er grote groepen zijn die evenveel haast hebben. Dus ik denk dat het hem daar niet in verschilt. Ja, weet je, het is natuurlijk zo dat... ik vind het wel een mooie vergelijking om te maken met wat je op de snelweg ziet. De 100 kilometer is ingevoerd in Nederland overdag. En lang niet iedereen houdt zich eraan. Dan hoef je maar even op de snelweg te gaan en je merkt dat. Mm-hmm. Maar wat je ziet is dat de totale snelheid wel aanzienlijk naar beneden is gegaan. Want de hardrijders die vroeger 130 reden toen misschien wel 140. En die rijden nu 110, 115. Dus de totale snelheid gaat naar beneden. Dus het hangt ook een beetje af wat wil je met zo'n maatregel bereiken. Ik heb ook gelezen dat bijvoorbeeld in België, in Brussel bedoel ik, op die wegen de snelheid waar 50 mocht gereden worden. Vroeger 54 de gemiddelde snelheid was, of de V85 heet dat dan officieel. En die is nu 44. Dus dat is aanzienlijk hoger dan 30, maar wel langzamer dan wat het was. Dus ja, en langzamer rijden in de stad, dat is absoluut heel goed voor de veiligheid. Ja, dus in die zin werken dit soort maatregelen wel. Ja, het werkt, maar misschien niet voor iedereen en nog geen groot enthousiasme. Vorige week sprak onze verslaggever Sander het Sas met wat taxichauffeurs over de aanpassing. Nou, die zien er helemaal niks in. Het zal gewoon veel minder snel doorstromen. Als je nu al kijkt van hoe sommige stoplichten zijn afgesteld, nou, dan heb je het vaak maar over 6 seconden. En ja, als iedereen langzamer rijdt, ja, dan hoopt het zich alleen maar op. Het is maar gewoon te hopen dat iedereen zich keurig aan de regels houdt. Alleen, ja, wat je nu ook gewoon zult krijgen, is dat mensen gewoon toch kortere lontjes krijgen. Ze zijn veel langer onderweg, veel langer op de weg. Ik vind het ongelooflijk hoe je meteen ook... Hoe kom je hiertoe? Hoe kom je hiertoe? Het gaat niks oplossen in de stad. Het lost ook qua veiligheid niks op. Nou, meneer Tertole, het lost voor de veiligheid niks op. Dat zegt die laatste taxichauffeur. Wat vindt u? Ja, nee, het lost zeker wat op voor de veiligheid. Want kijk, mits je die snelheid toch naar beneden krijgt... ten eerste, als er iets gebeurt, komt de klap minder hard aan. Bij lagere snelheid. Maar ook de kans dat er een ongeluk gebeurt is kleiner. Omdat mensen veel makkelijker op elkaar kunnen reageren. En ook de remafstand van auto's wordt korter. Dus het is wel degelijk zo dat het wat bijdraagt aan de veiligheid. Maar gevoelsmatig rij je er wel veel langer over. En dan kan je wel zeggen, ja, je doet er ongeveer even lang over. Kijk maar. En dan een of andere statistiek erbij halen. Maar gevoelsmatig, als je 30 moet rijden terwijl je het gevoel hebt dat je wel 50 of 60 kan, ja, dan frustreert dat enorm. En dat zei die ene meneer ook, die zegt van ja, het frustreert. Dus je kan zeggen van ja, als er voor mij de auto maar 30 rijdt, dan kan ik ook niet harder. Dat klopt. Maar dan zit zo'n automobilist zich soms wel op te vreten. En dat kan verderop weer nadelige gevolgen hebben. Dat moet er toch uit op de een of andere manier. Dan zou je zeggen, handhaving, daar staat of valt het ook mee, meneer Tertole. Ja, maar handhaving is eigenlijk een soort laatste middel. Hè? Van je moet niet iets gaan doen, afdwingen, terwijl het helemaal niet logisch is. Als een weg 30 oproept en bijvoorbeeld hè, slecht zicht, smalle weg, klinkers, heel veel fietsers en voetgangers, ja, dan rijden mensen automatisch langzamer. En die ene die dan veel te hard rijdt, ja, die kan je bekeuren. Maar om een weg die totaal uitstraalt van hier kan je makkelijk 70 rijden, maar er staat een bordje 30, ja, dan is handhaven in feite dweilen met de kraan open. En dan zit de politie ook niet op te wachten. Mm-hmm. Ja, het moet ook zo voelen dat het logisch is dat je daar 30 rijdt. Want meneer Hendricks, hoe gaat dat in Brussel met de handhaving daar? Ja, er zijn heel wat flitscamera's bijgeplaatst. En er waren nogal wel flink wat flitspalen, dus dat gebeurt wel. Dus dat is een van de redenen waarom je ziet dat het wel degelijk jaar na jaar die snelheid blijft dalen eigenlijk. 2 jaar nadien ging het nog steeds wat naar beneden. Mm-hmm, ja. Nou doet meneer Tertole de RAI een oproep, implementeer dit nou in meer steden. Hè? Zorg dat ze helderheid, dan weet je tenminste niet van in de ene stad moet het zus en in de andere stad moet het zo, dan weten we waar we aan toe zijn. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is het idee van 50, of 30 is de nieuwe 50. Hè? Mm-hmm. Dat je dus echt helemaal overal waar de 50 was, 30 gaat invoeren. In de drukke steden en wegen die dus inderdaad, hè, bijvoorbeeld noem maar even de echte binnenstad van Amsterdam, bij de Singels en de Grachten, ja, daar rij je eigenlijk al niet veel harder dan 30. En dan is het ook prima om dat gewoon als norm te stellen. Maar op die doorgaande wegen waar je ook wil dat de doorstroming een beetje blijft bestaan, dus dat mensen daar ook een beetje goed door kunnen rijden, ja, daar is denk ik voorlopig helemaal niet aan de orde om daar 30 van te maken. Dus ik ben het ermee eens. verlaag die snelheid, doe dat absoluut. Maar doe dat nog niet op de wegen die echt nu een hele ander beeld oproepen. En echt heel belangrijke doorgaanaders zijn. Want anders dan frustreer je het verkeer enorm en frustreer je de automobilist enorm. Ja, dan moet je wat aan die wegen doen. Bloembakken ja, precies, erin plaatsen, dan, hè, dat zie je ook wel eens. Ja, maar dan krijg je dus ook dat de doorstroming enorm gefrustreerd wordt. Dus het is echt niet zo makkelijk. Het is niet één oplossing voor... jongens, we gaan 30 invoeren en dan zijn we klaar. Ja, meneer Hendricks? Het vraagt echt maatwerk. Het is ook een kwestie van wennen echt wel, hè. Want ik was toen vlak na de invoering in Brussel, was ik in Amsterdam. Ik heb er ook rondgereden met de wagen. En ik merkte dat ik dacht van, wauw, die rijden snel hier. Dus ik was al helemaal gewend aan Brusselse tempo. En ik denk dat dat voor de Amsterdammer net zo goed kan. Waren mensen in Brussel zelf ook snel gewend daaraan? Of merk je toch dat mensen daar nu nog steeds een liever 50 willen? Ja, er werd gewoon vooraf dat je die grote protestbeweging en petitie en nadien werd amper nog over gesproken. Dus je hebt dat bij andere mobiliteitsmaatregelen. Als je echt gaat wegen afsluiten, knips, betonblokken zetten enzovoort. En dan krijg je echt protesten met mensen niet meer kunnen doen wat ze voordien konden doen. Maar hier kunnen ze uiteindelijk wel nog altijd hun doel bereiken. En na verloop van tijd merken ze wel dat de reistijd min of meer dezelfde is. Dus dan hebt dat protest wel weg. Ja, en er zijn andere voordelen ook. Je hebt bijvoorbeeld lawaai ook. Dat is een van de dingen die je niet direct associeert met die tempoverlaging. Maar je hebt ook minder lawaai. Een burgemeester die ik toen belde in Grenoble, die had ingevoerd jaren geleden al, die zei van, ja, het was echt alsof er een razende tandpijn opeens verdween toen wij die zone 30 invoerden. Dat vond ik wel een mooie vergelijking. Ja, maar dat hoor je niet als je zelf in de auto zit, toch, meneer Tertolen? Nou ja, goed, mensen redeneren natuurlijk heel erg vanuit zichzelf als ze op weg zijn. En dat is vooral voor bewoners heel fijn. Maar dat er minder herrie is. Maar aan de andere kant, als de doorstroming gefrustreerd wordt en je hebt straten waar het constant vaststaat, daar word je ook niet vrolijk van als bewoner. Zegt u nou in feite, frustratie is gevaarlijker dan een iets hogere snelheid? Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik begon ook al te zeggen dat het echt heel goed is en heel belangrijk is om in die steden de straten die er echt aan toe zijn, waar echt veel fietsers en voetgangers zijn en die nu al een lage snelheid oproepen, daar moet je ook gewoon echt een lage snelheid invoeren. Dus ik sta in principe achter het plan om dat overal te doen. Maar nogmaals, doe dat dan niet op die straten die echt nu doorgaande aders zijn, want dan frustreer je zowel het verkeer als de automobilist heel erg. Ja, maar tegelijkertijd ben je dan ook van interpretatie afhankelijk. He, dat is dan ook weer zoiets van, ja, dit voelt voor mij als 70, dit voelt voor mij als 50. Ja, dan kun je toch beter gewoon een bord hebben met 30 punt erop. Ja, maar waarom zou je 30 rijden als andere weggebruikers dat ook niet doen? En je ziet dat je hebt haast en je wil snel naar je bestemming. En het is een weg waar je snel doorheen moet. Waarom zou je dan 30 gaan rijden? Er moet wel een logica achter zitten, persoonlijk vind ik dat. Als ik kijk vanuit het brein van de automobilist, dan heb ik liever een logische opbouw van die 30 kilometer, dan dat je zegt, oké, vanaf morgen moet je overal 30 rijden. Ook al is die weg veel te breed enzovoort. Mm-hmm. En de politie is daar vaak weer in. Ja. Meneer Hendricks? Ja, in Amsterdam is het toch ook zo dat de hele grote assen niet naar 30 gaan, neem ik aan. Dat is in Brussel zo gebeurd. Ja, dat klopt hoor. Nee, dat is nu ook. Dat in die zin is dat net de filosofie die je beschrijft, hè, meneer Tolle. Ja. Nee, dat klopt, heeft u gelijk in. Er zijn nu al wegen die wel 50 blijven. Maar ik denk zo dat, ik ken ook niet precies het hele stratenplan, maar dat er ook, dat krijg ik ook mee van anderen, dat er wel straten zijn die nog wel in een grijs schemergebied zitten en waarbij je 30 wel voor problemen kan gaan zorgen. Oké, dus als het gaat om het advies van de RAI, overal in alle grote steden hetzelfde, dan zegt u, meneer Tertolen, van nou, kijk eerst eens waar het logisch voelt en voer het daarin. Misschien kunnen we ook eens in Brussel kijken hoe het daar werkt. Want daar is het dus blijkbaar een succes. Ik dank u beiden, Chris Hendricks van de Brusselse Omroep Brus en verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. En zometeen, wie wil er nou een gemankeerde kerstboom? Eentje zonder top, waar niet eens een piek op kan. Nou, de belangstelling voor die sneuwe bomen, die is enorm. Zometeen een kerstverhaal van onze verslaggever. Voor het verkeer naar Bianca. Er staan niet zo heel veel bijzondere files door ongelukken en pechgevallen, maar in totaal staat er 230 kilometer. De meeste files die staan nu in de Randstad. Wat opvalt is ook een file in het oosten van het land op de A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Almelo-West en Borne-West heb je 20 minuten op onthoud. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. Nieuws via de NOS dan. Er is onduidelijkheid en zorgen zijn er ook over waar de Russische oppositieleider Navalny op dit moment is. Volgens zijn team is hij weggehaald uit die beruchte strafkolonie ten westen van Moskou, waar hij zat. Maar ja, waar hij dan naartoe is gebracht, dat is onbekend. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp, wat weet jij van de situatie nu? Het enige dat we weten is dat hij al 6 dagen in geen veld of wegen te bekennen is. Er zijn verschillende momenten geweest afgelopen week dat Navalny via een videoverbinding had moeten verschijnen bij een rechtszaak. Dat was een zaak die hij zelf had aangespannen tegen de leiding van de strafkolonie, zeg maar, van de gevangenis waar hij verblijft. Navalny kwam steeds niet opdagen. Het laatste excuus was dan vanuit de strafkolonie dat er een probleem was met de elektriciteit. Maar daarna zijn zijn advocaten daar langs gegaan. En daar werd gezegd van, hij is hier niet. Ze zijn ook bij een andere kolonie daar in de buurt langs geweest. Daar was hij ook niet. Dus dat betekent dat hij waarschijnlijk nu ergens op transport is naar een andere locatie. Maar zelfs dat weten we niet zeker. Nee, wat zou daar een reden voor kunnen zijn dat hij ergens anders naartoe is gebracht? Dat was te verwachten dat dat vroeg of laat zou gaan gebeuren. Hè. Begin augustus is Navalny veroordeeld wegens terrorisme tot 19 jaar gevangenisstraf. Dat betekent dat hij, als hij dat uitzit, in 2038 vrij zou komen. En dat is een straf die hij moet uitzitten in een strafkolonie met verzwaard regime. Dat is niet de kolonie waar hij tot dusver heeft gezeten. Dus dat is een andere locatie. Niemand weet waar dat is. Dat zou ergens in Siberië kunnen zijn. Maar vroeg of laat zou hij in ieder geval op transport worden gezet. En het is goed mogelijk dat dat nu inderdaad is gebeurd, dat hij dus nu ergens onderweg is naar die nieuwe locatie waar hij dan waarschijnlijk vele jaren zal verblijven. Ja, nou zijn er ook zorgen al een tijd over zijn gezondheid, ook gezien de omstandigheden waar hij zich in bevindt. Wat weet jij daarvan, hoe het de laatste tijd met hem ging? Nou, je moet vooral afgaan op wat je kunt zien aan Navalny. Hè. Dus ja. Niet zo lang geleden, een paar weken geleden, hebben we hem nog gezien. Ook in de rechtszaal via een videoverbinding. Toen was hij een beetje als vanouds. Had hij een lange speech voorbereid. Zag er vrij monter uit. Maar er zijn ook berichten, dat horen via zijn advocaten, dat hij op een gegeven moment ook flauw zou zijn gevallen. Dat hij verblijft soms in eenzame opsluiting. Dat hij onvoldoende voedsel of water zou krijgen. Dus er zijn wel degelijk grote zorgen bij zijn advocaten over zijn gezondheidstoestand. Nou, Geert, is hij niet meer gezien sinds bekend is dat Poetin zich weer heeft gemeld voor de verkiezingen komend jaar. Navalny zou een opponent kunnen zijn. Hoe schat jij dit in? Wat is dit voor verhaal nu? Nou ja, Navalny is natuurlijk onbetwist de belangrijkste oppositieleider. Hij zit natuurlijk al een paar jaar lang vast. Hij is toen teruggekomen uit Duitsland nadat hij is vergiftigd, bijna daarbij is omgekomen. Is vervolgens teruggegaan naar Rusland, omdat hij als politicus vond dat hij vanuit Rusland moest opereren en niet vanuit het buitenland. Hij is meteen toen vastgezet. Op de achtergrond blijft Navalny voortdurend aanwezig. En dat zag je afgelopen week weer ook aan een campagne die zijn team heeft opgezet in Rusland, waarbij ze mensen oproepen om op wie dan ook, maar niet op Poetin te gaan stemmen. En om mensen in hun buurt te overtuigen om niet om Poetin te gaan stemmen. En dat is, dat vindt men niet fijn in het Kremlin natuurlijk. En dat wordt in ieder geval volgens zijn aanhangers ook beschouwd als een mogelijke reden voor het feit dat hij dus nu uit het zicht is verdwenen. Dat men hem zo snel mogelijk, zo ver mogelijk weg wil stoppen. Ja. Waar hij op dit moment verblijft en hoe het met hem gaat, dat is dus onbekend. Geert Groot-Koerkamp, NOS-correspondent in Moskou. Dankjewel. Eén vandaag. Lieke, we gaan het hebben, want we gaan naar het Verenigd Koninkrijk, over het laatste seizoen van The Crown. Ja, heel wat anders, maar donderdag komen de laatste afleveringen van seizoen 6 online. En ik sprak over de serie met Groot-Brittannië-correspondent Anne Sane en ik vroeg aan haar of ze al heeft gekeken. Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat mis ik niet. Ik vond deze serie voornamelijk entertainment. In de voorgaande series dacht je nog wel eens, dit is misschien, zo is het misschien wel gegaan. Ook omdat je dat zelf niet hebt meegemaakt, historisch gezien. Maar hiervan had ik toch wel echt meer de indruk dat dit drama was dan geschiedenis. Ja, de Britse pers is totaal niet te spreken over dit seizoen. In Engeland maakten ze echt gehakt van het laatste seizoen van The Crown. The Guardian die gaf de serie 1 ster en schreef dat het seizoen geobsedeerd is met Diana. De BBC die schreef dat actrice Elizabeth Debicki pijn in haar nek moest hebben van dat onder haar haar vandaan kijken. Dat maniertje van Diana, dat werd veel te ver uitgemolken. Ja, en er was een heel erg dieptepunt in dit seizoen volgens de Britse pers. Wat ook meespeelde was dat het smakeloos werd gevonden in de Britse media dat Diana na haar dood in de serie weer terugkeert als geest en dan gesprekken met haar familieleden voert. Paris, one of the busiest cities in the world, and you brought it to a standstill. Ta-da! Thank you for your warm hospital. I'll take that with me. Ja, daar hadden de recensenten in Groot-Brittannië ook echt geen goed woord voor over. Ik zag deze aflevering gisteren en ik donderde ook bijna van de bank. Oh my god. Maar goed, de Britten kritiek op de kroon, dat is sowieso een lastige combi. Ja, zeker. Samen ziet dat de Britten op dit moment namelijk het Koningshuis echt opnieuw weer op handen dragen. Zeker na de dood van Queen Elizabeth. Dat merkte hij ook onlangs toen er een boek werd gepubliceerd over de relatie van Harry en Meghan met het Koningshuis. De Britten hoefden daar niets van te horen. Die wilden daar niks van horen. Dat er kritiek wordt geleverd op koning Charles. Dat hij eventueel racistische opmerkingen gemaakt zou hebben. De Britten die ik op straat gesproken heb, wilden er niks van horen. En accepteren niet dat hij dat eventueel ooit gedaan zou hebben. Ja, je zou denken, de Crown, toch zou het een gevalletje geweest moeten zijn van stoppen op het hoogtepunt. Ja, daar valt ook volgens Van Zanen wel wat voor te zeggen. Want dit ligt nog te vers in het geheugen van de Britten. Te moeilijk om daar echt een succes van te maken. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de top 10 wat er gekeken wordt, blijft Netflix een enorme hit hebben met The Crown. Ook deze serie weer. Iedereen wil het toch zien. Onverkoopbaar waren ze geworden, dat dacht kweker Gerrit Brinkman. Van Dalen die knipte de toppen van ruim 6000 kerstbomen af. Maar Gerrit zat ernaast. Die bomen die krijgen toch een bestemming. Uit het hele land krijgt de bomenkweker steun. Waaronder van de gemeente Hilversum. Reportage van Sander het Sas. We hebben daar nog een tijdje staan. En er zijn vandaag nog weer particulieren die bomen komen afhalen. Vanochtend ook al een hele serie weer gehad. Kunt u mij vertellen, wat is er precies gebeurd? Nou, ze hebben de avond en nacht zijn ze daar aan het knippen geweest met snoeischaren. En ze zijn? Ja, er zijn personen die daar geweest zijn, 3 tot 4 personen. En die hebben daar gelopen en er zijn camerabeelden van auto's geweest. En er lopen nogal grote onderzoeken naar. Ja, want we zijn hier even voor de duidelijkheid op een heel groot terrein in de buurt van Apeldoorn, waar ontzettend veel kerstbomen staan. Dit is van onze kwekerij is dat gebeurd. Op een perceel waar een hectare bomen staan. En er stonden nog 6.000-7.000 bomen. En ze hebben ze allemaal 6.000 bomen de kop uitgeknipt. En dat is dan zak je door de grond als je dat ziet. Maar het is nu wel een positieve kant heeft het ontwikkeld. Dat Nederland het zo oppakt. Want toen u dat hoorde, wat dacht u toen? Nou, een kweker van mij die had ze gekocht eigenlijk. Die belde mij. Hij zegt, je moet even komen kijken. Dus ik kom daar. Ja, dat was net of je bij de enkels wordt afgezaagd. Je zakt de grond gewoon in. Van, ja, waarvoor is dit nou weer nodig? En dat is gewoon iets doen wat je niet doet. Die mensen lopen echt de kerstboodschap hebben ze misgelopen. Ja. We worden er gewoon niet beter van. De schade wordt nooit vergoed. We staan hier bij die boompjes. Hè? Dit zijn ze. Nou, ja, groot zijn ze niet. En inderdaad, alles is eraf geknipt, ja, hè? Het is gewoon de top eraf. Het zijn prachtige bomen. Normaal zilverspar in pot. En het is gewoon 40, 50 centimeter is de kop eraf. Wat is de schadepost eigenlijk? Ja, het is 6.000 bomen maal 12,5 euro inkoop voor tuincentrums eigenlijk. Dus ja, dat is een enorm bedrag. En waarbij nog 2.000 bomen met vergif bespoten zijn. En dat waren bomen van 15 euro. Dus dan reken maar uit, je gaat zo naar 100.000 euro toe. En dat is de schade die u leidt? Dat is de schade die wij leiden eigenlijk. En die schade wordt natuurlijk, zijn we niet voor verzekerd. We kunnen er ook niet tegen verzekeren, open teelt. U heeft geen idee wie dit gedaan zouden kunnen hebben? Nou, idee. Je hebt altijd natuurlijk vermoedens uit het verleden. En, maar ja, op een gegeven moment, wij hebben dat uit handen gegeven aan de politie. En aan een detectivebureau. En die zijn daar nog volop mee in onderzoek. Ja. Er zijn camerabeelden zijn er van desbetreffende uit de buurt. En dat ieder puzzeltje komt op een plekje terecht. Ja. En zover zijn ze nu. En dat blijft gewoon even doorgaan. En wat is er verder gebeurd? Want dit kwam in het nieuws. U zit in zak en as. Maar mensen zijn boos. Er zijn hier mensen die zijn gewoon woedend, die de daders wel willen benaderen en hun netjes aanspreken. Van, ja. Wat is er van zin? Heel veel positieve reacties, maar financieel levert u dan niks op? Nee, financieel levert het niet veel op. De bomen die worden verkocht nu voor 10 euro, brengt nog wat op. En dat is een pleister op de wond. De gemeente Hilversum heeft daar enorm aan bijgedragen. En ja, heel veel partijen eigenlijk. Maar ja, de grote pleister is op de wond hoe de mensen ermee omgaan. Ja. De gemeente Hilversum, die melden zich. Ja. Wat doen zij dan? Nou, dat is een dame die heeft het allemaal opgepakt. En zij hebben nu een actie, doen zij bij de winkels allemaal bomen neerplaatsen langs de straten. Op het Marktplein is volgende week zondag gratis een getopte boom af te halen. En zij hebben dat echt groots opgepakt in verband ook met 600 jaar bestaan Hilversum volgend jaar. Ja, dus voor hun inwoners, en zij hebben ze aangekocht eigenlijk van hun. Zij hebben ze aangekocht en zij gaan nu als 600 jaar Hilversum zonder piek. En volgend jaar gaat Hilversum pieken. Dus dat is ook het slogan wat wij hebben. Zonder toppen gaan wij pieken. En dat is een fantastisch slogan wat uitgekomen is. Hoe gaat u nou voorkomen dat dit volgend jaar weer gebeurt? Want ja, ik kan me voorstellen dat u er een trauma van overgehouden heeft. Ja, wij hebben nu op de velden hebben we ook allemaal camera's geplaatst. Hier op de laadplek, wat wij groothandel hebben, waar normaal heel veel bomen staan, hebben bouwwatscamera's staan. Is allemaal onder controle. En daar zijn we ook heel blij mee. En op een gegeven moment op de velden ook alles onder controle brengen. Maar het is gewoon abnormaal dat moet gebeuren. Ja, en toch een goed huis voor veel van die arme bomen. Dat was kweker Gerrit Brinkman in gesprek met onze verslaggever Sander het Zas. Zometeen verkopers van vapes die verkassen naar het buitenland, nu er in Nederland een verbod komt op de smaakjes. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Levi van Eck. De Poolse leider van de conservatieve PiS-partij heeft de motie van vertrouwen om opnieuw premier van Polen te worden verloren. Hoewel de partij van Morawiecki bij de verkiezingen afgelopen oktober de grootste werd, verloor de partij de meerderheid in het parlement. Een groep van pro-Europese oppositiepartijen onder leiding van Donald Tusk haalde wel een meerderheid. De verwachting is dat Tusk nu mag proberen een regering te vormen. Ruim 20% van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit de nieuwe rode lijst van bedreigde diersoorten. Een belangrijke bedreiging voor de zoetwatervissen is klimaatverandering, maar ook vervuiling, dammen en overbevissing veroorzaken problemen. De achterstand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is opgelopen tot boven de 70.000. Niet eerder waren er zoveel zaken waarop de IND nog een beslissing moest nemen. Jaarlijks kan de IND 22.000 aanvragen aan, maar het afgelopen jaar kwamen er meer dan twee keer zoveel binnen. En duikers van de brandweer hebben afgelopen weekend tijdens een oefening per toeval het lichaam van een man gevonden. De man uit Leimuiden werd al bijna 6 jaar vermist. Het lichaam lag in een auto die werd gevonden in de Lek bij Schoonhoven. Levi, dankjewel. Roosmarijn Knol, de zon is gesignaleerd vandaag. Ja, wel weinig, maar toch breekt die af en toe even door. En vanochtend stond er ook heel erg veel wind. En nu is het toch vooral die bewolking die een beetje de overhand krijgt. Er trekken ook nog wel een paar buien over het land. Maar die wind is geleidelijk wel wat aan het afnemen. En het wordt vanavond en komende nacht overwegend droog. In het noorden van het land, op de Waddeneilanden, misschien nog een enkele bui. En door die opklaringen kan het komende nacht ook wat mistig gaan worden, want het gaat dus maar heel weinig waaien. Dus morgenochtend ook nog wel een beetje nevelig hier en daar. En dan weinig ruimte voor de zon, heel veel bewolking. De ochtend wel nog grotendeels droog, maar in de middag komen vanuit het zuidwesten dan buien opzetten. Kunnen echt wel stevige buien zijn, dat het echt lange tijd harder doorregent. En aan het eind van de dag kan er bij die buien vooral aan zee ook wel onweer en hagel voorkomen. Dus dat voelt en klinkt een beetje winters, maar de temperaturen zijn dat niet, want het is 'smiddags 7 tot 10 graden. Oké, dankjewel. Voor de files naar Bianca. De meeste files die staan in de Randstad. Wat opvalt is de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij bij Vianen. Maar je hebt nog 20 minuten vertraging vanaf Utrecht-Leidse Rijn. De A27 is het ook druk van Almere naar Gorkum tussen Bilthoven en Hagestein. Daar is de vertraging ook nog 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. Het oponthoud is daar 25 minuten. En op de A28 van Zwolle naar Groningen sta je in de file tussen de Wijk en de afrit Zuidwolde na een ongeluk. De vertraging is een kwartier. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Verkopers van e-sigaretten die zoeken hun heil over de grens. Per 1 januari mogen in Nederland geen vapes met smaken meer worden verkocht. Zoals appeltaart of mojito of wat dan ook. Alleen nog maar met sigarettensmaak. En voor de gespecialiseerde handel is dat dood in de pot. Ondernemers die grijpen hierop vooruit. Omzeilen de regels, bieden hun zoete vapesmaken aan vanuit bijvoorbeeld België, Lieke. Ja, en het Trimbos Instituut dat al jaren strijdt tegen het vapen vindt dat een slechte zaak. Ik vind dat echt moreel onjuist. Ik vind dat onethisch. We zijn met z'n allen proberen ontzettend ons best te doen om de jeugd rookvrij te laten opgroeien. Dat is niet alleen rookvrij, maar dat is ook dampvrij. Om dan te zeggen van nou, ik verplaats mijn handeltje net naar over de grens. Dan draag je niet bij aan wat we met ons allen in Nederland proberen. Namelijk een rook- en dampvrije generatie. Esther Kroes was dat van het Trimbos Instituut. Martin Buijzen, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Buijzen, u bent hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja, niet mis te verstaande woorden zijn dat van mevrouw Kroes. Moreel onjuist, zegt ze. Bent u het met haar eens? Ja, dat ben ik wel met haar eens. Het punt is alleen dat de wetgever niet meer kan doen dan de wetgever kan doen. En dat is het produceren, het verkopen en het importeren in Nederland verbieden. Dus als een Nederlandse verkoper zijn waar wil aanbieden vanuit België, dan kan de wetgever daar weinig tegen ondernemen. Oké, dus ook als je zegt tegen je klanten bijvoorbeeld uit Brabant of waar dan ook, of aan de andere kant van de grens, van ja, bij mij kun je ze wel kopen, moet je even de grens over, dat mag. Dat mag en de wetgever kan dat ook niet verbieden. De wetgever kan alleen maar wat ondernemen in Nederland. En als de regels in België of in Duitsland anders zijn, ja, dan kun je nog steeds in die landen online die waren bestellen. Ja, nou Lieke, we hebben een van die ondernemers gesproken. Ja, Remco Meeuwis uit Breda. Hij heeft zijn bedrijf uitgebreid naar België. Hij heeft dus nu niet alleen meer een winkel in Breda, maar ook net een over de grens in Meer. Ja, dat moet nog steeds voor mensen aantrekkelijk zijn om over te stappen van een tabaksigaret naar een e-sigaret. En dat zien ze hier heel erg goed. En daarom wil België ook nog niet aan een smaakverbod. En, ja, en plus in België zien ze gewoon heel erg duidelijk nu al in van zo'n smaakverbod gaat alleen maar de illegale markt gaat dat in de hand werken. En dat gaat uiteindelijk niks oplossen. Ja, meneer Buijzen, wat hij in feite zegt is van de overheid vraagt er ook om. Hè, dit smaakverbod, dat werkt illegale handel in de hand. Dus hij zegt ook een beetje van zo schiet je er niks mee op. Nee, dit kun je ook alleen maar in EU-verband aanpakken. Maar dat veronderstelt dus dat in de omliggende landen er min of meer op dezelfde manier tegen vapes aangekeken wordt. En dat is voorlopig nog niet aan de hand. Mm-hmm. Ja, veel mensen die bestellen dus spullen online. En u zegt, ja, je kunt alleen handhaven op wat je in Nederland verbiedt. Maar dat online bestellen in het buitenland, dat kan dus nog steeds. Ja, dat kan nog steeds. En ook het bezitten van die waren is niet verboden, uiteraard. Wat de wetgever gedaan heeft, is nogmaals, importeren mag niet. Dus invoeren en doorverkopen, dat is verboden. Produceren op Nederlandse bodem is verboden. En verkooppunten hebben op Nederlandse bodem, dat is verboden. Ja. Maar wat Nederland niet kan doen, is verkoop vanuit het buitenland tegengaan. Is er geen contact met België en Duitsland over dit onderwerp? Ik neem aan dat in Nederland toch ook... Ja, ongetwijfeld. En natuurlijk probeert men er ook in EU-verband werk van te maken. Het punt is alleen dat volksgezondheid en gezondheidszorg zijn niet echt thema's voor de EU om aan te pakken. De EU neemt dat alleen op zich wanneer de lidstaten min of meer op dezelfde manier tegen een gezondheidsprobleem aankijken. En dat is voorlopig nog niet het geval. Ja, want hoe kan het dat er in België blijkbaar anders hierover gedacht wordt dan in Nederland? Ja, je kunt op twee manieren naar vapes kijken. Vapes zijn natuurlijk minder ongezond dan het roken van tabak is. Dus voor tabaksrokers is het minder ongezonde alternatief. Terwijl het natuurlijk op zichzelf gewoon ongezond is. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Mm-hmm. Ja, en in België denken ze daar dus anders over. Maar u zegt heel stellig, ja, het is minder ongezond dat vapen. Ook het effect dat het kan hebben, dat het je misschien naar roken kan leiden? Ja, dat is wat in Nederland gezegd wordt. Mm-hmm. Dat het naar roken toe kan leiden. En op zichzelf zitten er natuurlijk schadelijke stoffen in vapes. Wat er niet in zit, dat is teer en het ongezonde materiaal dat uit tabak komt. Dus dat zit er niet in. En vandaar ook dat wel gedacht wordt dat het voor rokers een minder ongezond alternatief is voor het roken van tabak. Mm-hmm. Maar goed, daar wordt dus in verschillende Europese landen verschillend over gedacht. En u zegt, ze gaan het er pas over hebben als ze weten dat de neuzen ongeveer dezelfde kant op staan. Dan zou je denken, moet je er niet eerder over gaan praten om de neuzen dezelfde kant op te krijgen? Nou, dat is zeker zo. En ik geloof ook wel dat men vanuit Nederland bezig is om beleidsmakers in andere landen ervan te overtuigen dat het Nederlandse standpunt juist is. En ook in niet-Europese of EU-landen, moet ik zeggen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld staat men ook op het punt om de smaakjes te verbieden. Oké, maar ja, er is wel degelijk wel wat gaande. En tot het zover is, kan de overheid nog iets anders doen, de Nederlandse overheid? In de sfeer van de wet en regelgeving weinig, want verkopen, importeren en produceren in Nederland is dus verboden. Men moet proberen de beleidsmakers in omliggende landen in ieder geval te overtuigen van het Nederlandse standpunt. Ja. Ik dank u wel, hoogleraar gezondheidsrecht Martin Buizen was dat. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het ook over het verbod op vapes met smaken per 1 januari. Feit of fictie? Nou, Lieke, we gaan het hebben over de Holocaust, onderwijs. Daar hadden we het vrijdag ook al over in de uitzending. Ja, Bertien Minkoff van herinneringscentrum Kamp Westerbork was toen bij ons te gast. En ze vertelde dat die kennis over de Tweede Wereldoorlog flink afneemt. De kennis in schoolklassen wordt volgens haar steeds basaler. En dat zou hierdoor komen. Je moet je voorstellen dat middelbare school in een hele schoolcarrière, als je geschiedenis kiest, er 3,5 uur besteed wordt aan de jodenvervolging. Ja, zij zei dit. Toen keken wij elkaar aan. Ja. Want ze zei 3,5 uur. Ja, het voelde alsof ik dat veel meer uren heb gehad. Ja. Dus we zijn er maar eens ingedoken. Het Landelijk Expertisecentrum voor het Curriculum, het SLO is dat, stelt doelen vast waar het onderwijs aan moet voldoen. Scholen zijn verplicht om aandacht aan de Holocaust te besteden, vertelt Johan van Driel van het SLO. Als het gaat over de onderbouw van het voortgezet onderwijs, ligt de focus heel erg op de Duitse bezetting van Nederland en de daarbij behorende jodenvervolging. In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs komen daar een aantal zaken bij. Het gaat dan om bijvoorbeeld het verloop van de Tweede Wereldoorlog, hoe de oorlog is ontstaan en de massavernietiging die het gevolg was van deze oorlog. Als je het goed wil doen, ben je per onderdeel wel een aantal lessen kwijt. Of dat ook gebeurd is dus aan de school zelf, want die mag zelf bepalen hoeveel tijd er naartoe gaat. Nou, Bertien Minko maakt zich ook zorgen om de alsmaar afnemende kennis over de Holocaust. Ja, klopt. Volgens Mark van Berkel, bijzonder hoogleraar op het gebied van Holocaust-educatie, is les blijven geven over dit onderwerp heel belangrijk om meerdere redenen. Er leven nog steeds mensen die schadelijke gevolgen van die gebeurtenis ondervinden. En in ons landschap is nog heel veel te zien van de vervolgingen en van het verdwijnen van de Joodse cultuur in Nederland. En de tweede reden om het te doen is omdat het misschien wel de belangrijkste gebeurtenis is in de recente wereldgeschiedenis. En de derde reden is dat we moeten begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Wat het betekent als een hele bevolkingsgroep wordt gestigmatiseerd, vervolgd en vermoord. En wat het betekent als een rechtsstaat buiten werking wordt gesteld. Ja, maar lukt het ook om dat in die geschiedenislessen te stoppen? Allemaal? Ja, zo'n planning maken voor een heel schooljaar, dat is best een uitdaging, ziet Hendrik Atze van Doezem. Hij is geschiedenisdocent. Hij was zelfs vorig jaar geschiedenisdocent van het jaar. En hij leidt ook leraren op en hij vertelt waar docenten tegenaan lopen. Er zijn weinig uren en er zijn veel onderwerpen te behandelen. En ook wat de samenleving vraagt van een school is ook nogal wat. Je moet overal aandacht aan besteden. En ook bij alle andere onderwerpen die belangrijk zijn, moeten er ook genoeg uren voor staan. Want een kind moet ook uiteindelijk in staat zijn om zijn eindexamen te halen. Daar zit wel de moeilijkheid. Ja, je moet dus veel informatie verpakken in relatief weinig tijd. Maar dat kan je wel efficiënt aanpakken. 1 uur goed een gastles met iemand die zelf in Westerbork heeft gezeten, of mensen die kinderen zijn van slachtoffers, maken meer indruk dan 3,5 uur les over dat onderwerp. En ik denk dat heel veel docenten geschiedenis in Nederland, bijna alle, hun best doen om dat heel goed in te richten. Het is niet alleen een kwestie van uren, maar vooral de impact van zo'n les. Oké, maar goed, toch over uren gesproken. 3,5 uur, hoe zit het dan daarmee? Ja, het was best lastig om uit te zoeken, want elke school bepaalt dus zelf hoeveel tijd ze erin steken. Maar Van Berkel durft er wel een uitspraak over te doen. Ik denk dat het in de praktijk wel een beetje op dat aantal neer zal komen. Er zijn docenten die heel veel tijd besteden aan de Holocaust, die hele projecten omheen bouwen. En er zijn docenten die inderdaad relatief weinig tijd besteden aan dit thema. En die vrijheid hebben ze ook. Gaan we naar de conclusie. Ja, dat er genoeg aandacht voor de Holocaust moet zijn, ja, dat staat natuurlijk als een paal boven water. En we hoorden het Van Berkel al zeggen, die 3,5 uur die komt aardig in de buurt. Het verschilt dus wel per school. Toch gaat het volgens hem niet alleen om het aantal uren. Je steekt bijvoorbeeld ook een hoop op van gastlessen of een bezoek aan een oorlogsmonument. Dus de uitspraak van Minko rekenen we toe als een feit. Side of her mind and wraps herself around the truth. She's on the loose. Snel Hoorn was dat. Bianca, hoe is het op de weg? De spits verloopt tot nu toe iets minder druk dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je onder meer op de A2 en de A27... van Utrecht naar Noord-Brabant. En het is druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelofarensveen. Daar is de vertraging bijna een half uur. De standpunten van de PVV die hoeven geen struikelblok te vormen... aan de formatietafel met VVD, NSC en BBB. Zelfs het premierschap van Wilders mag worden ingeleverd... volgens PVV-kiezers... alles om de partij mee te laten regeren. Blijkt uit onderzoek van het 1Vandaag opiniepanel... onder kiezers van de partij die nu met elkaar praten. Charlotte Nijs van het opiniepanel is hier. Dag Charlotte. Dag. En in Den Haag politiek verslaggever Remco Teulings. Hallo Remco. Hey. Ja, Charlotte zo meteen de details. Maar PVV-kiezers die willen dus wel heel veel uit de sleden gooien... of offeren, zo je wilt, als de PVV dus maar regeert. Ja, we zien echt dat die stemmers uit ons panel... deze kans niet willen laten glippen. En er zitten natuurlijk ook kiezers bij van eerder... andere rechtse partijen. Dus die zijn voor Wilders gegaan mede omdat ze aansloegen op zijn mildere toon en de standpunten die de ijskast in zouden gaan. Dus ja, die kiezers die zaten er al iets minder geharnast in, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Nou ja, en dus niet alleen op de inhoud mag er flink wat water bij de wijn worden gedaan. Ook Wilders in het torentje is niet heilig voor de PVV-kiezers. Het premierschap dus kan zelfs worden opgegeven. Ja, volgens de door ons ondervraagde PVV-kiezers wel. Ruim de helft vindt het acceptabel als Wilders geen premier zou worden. Volgens deze PVV'ers kan zijn reputatie als radicaal politicus hem namelijk best wel wat problemen nog op gaan leveren als premier hier in Nederland, maar ook internationaal. En daarnaast noemen ze zijn veiligheid. Dat kan een obstakel zijn. En ze vinden dat Wilders beter tot zijn recht komt als fractieleider vanuit de Tweede Kamer. Remco, wat weet je in deze van Wilders zelf? Hè? Gaat hij voor het premierschap? Is hij toch liever fractievoorzitter? Hij moet ook in zijn eentje, dat wordt tot nu toe steeds gezegd, hè? Die hele partij beheersen, al die fractieleden. Ja, hij is de partij. Ja, hij is de enige lid en de enige die ook wat in de melk te brokkelen heeft. Tijdens de campagne zei hij dat hij premier van alle Nederlanders wilde zijn. Na de verkiezingen werd het hem nogmaals gevraagd. En toen zei hij, wie wil dat nou niet? Hij trok een beetje een vergelijking met een topatleet. Die gaat ook voor de gouden medaille. Maar eigenlijk zei hij in één adem na van... die gesprekken gaan er nu nog niet over. Sterker nog, er moet snel een kabinet komen. Of dat nou Wilders 1 is of niet. Dus hij laat het zelf ook nog een beetje open. Nu is Martin Bosma, hij heeft zich kandidaat gesteld als Kamervoorzitter. Dan zegt de PVV in het verleden altijd... dat die niet vanuit de regeerpartij moet komen. Zegt dat iets over de positie van Wilders, denk je? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Wilders daar helemaal zelf over gaat. En of Bosma, dat wordt gewoon in die stemming bepaald deze week. Mm-hmm. Wilders die gaat over zijn eigen koers en over zijn partij. Het is zijn partij. Dus ik denk niet dat dat een factor is. Ja, maar misschien dat hij zich wat aantrekt als hij de resultaten van het onderzoek van Charlotte en haar collega's ziet. Dat zou kunnen. Laten we dan naar de inhoud gaan van waar ze het over hebben gehad de afgelopen week. En misschien dus gaan hebben de komende tijd. Wilders, dat heeft hij gezegd, die is bereid dus PVV-punten... waar andere grote partijen moeite mee hebben in... ik heb langzamerhand een beetje een hekel aan het cliché... maar goed, in die ijskast toch maar te zetten. Mm-hmm. Welke punten mogen dat zijn als het aan de kiezers ligt? Nou, het zijn er een aantal, maar we pikken er voor nu eentje uit. Mm-hmm. En dat is de steun aan Oekraïne. In het PVV-programma staat dat daarmee gestopt moet worden. Maar kiezers van zijn partij vinden juist dat Wilders dit punt moet loslaten... en dat de steun gewoon door moet gaan. Ja, maar zijn er ook dingen waarvan ze zeggen van... ja, daar moeten we niet over onderhandelen, daar moeten we echt aan vasthouden? Ja, ook die zijn er. We hebben in totaal er 11 standpunten voorgelegd... En dan pikken we er hier ook eentje uit, de volledige asielstop. Ja, daar moet wel aan worden vastgehouden. Internationale verdragen en Europees recht die verplichten natuurlijk Nederland om mensen een kans te geven hier asiel aan te vragen. Dus het punt is omstreden. Maar ja, zijn kiezers vinden dat hij echt door moet zetten. Waarschijnlijk veel kiezers ook daarom juist PVV zijn gaan stemmen. Klopt. Remco, wat zou Wilders hier mee kunnen met dit geluid uit de eigen achterban? Van als je die asielstop maar doorvoert, dan vinden wij Oekraïne prima als daar toch steun naartoe moet. Ja, ik denk dat hij niet verrast zal zijn over het feit dat zijn kiezers die prioriteiten kiezen. Maar goed, er is natuurlijk maar eentje die echt onderhandelt namens de PVV. En dat is Wilders zelf. Hij kiest prioriteiten. En hij is ook soms ook niet te beroerd om een verrassende standpunt in te nemen. Ik weet niet of je nog 2010 herinnerde. Toen had hij in een campagne gezegd... AOW moet op 65 jaar blijven. Dat zou een breekpunt zijn. Nou, echt, op de verkiezingsavond zelf liet hij dat punt al vallen. Dus hij bepaalt wat hij doet. Het zal zal hij met migratie natuurlijk niet doen. Dat is een beetje de raison d'être van de PVV. Dus dat zal ongetwijfeld prioriteit zijn in de onderhandelen. Maar ja, hoe wordt dat ingevuld? Hoe wordt dat uitgevoerd? Ja, het is wat Charlotte net ook al zei. Nederland heeft verdragen getekend in internationaal en Europees verband. Ja, daar kun je eigenlijk alleen maar onderuit als je helemaal bijvoorbeeld uit de EU zou willen stappen. Maar dat is nou precies wat geen enkele achterban van die vier partijen wil. Ook de PVV-kiezers niet. Nou, vanuit de PVV-kiezer is het Charlotte helder. Wat je net zei, asielstop, nogmaals, niet onderhandelbaar. Steun aan Oekraïne, nou ja, oké. Dan de partij waar de PVV mee praat, verder praat. We gaan het horen de komende week. VVD, NSC, BBB. Hoe denken hun kiezers daarover? Nou, als het over Oekraïne gaat, dan hetzelfde. Dus deze achterbanden vinden ook dat de steun aan Oekraïne, land in oorlog met de Russen, niet moet stoppen. Dat is dus echt wel een duidelijk signaal aan Wilders dat hij dat moet laten varen. Iets meer fractie zien we bij die volledige asielstop, waarvan de VVD, PVV-kiezers dus willen dat hij dat niet loslaat. Nou ja, BBB-kiezers vinden dat ook. Niet loslaten, gewoon ervoor gaan. Maar onder VVD en NSC-kiezers zien we wel wat verdeeldheid. De helft is voor, maar het roept ook weerstand op. Ze willen wel echt een hardere aanpak als het gaat om asiel. Maar een volledige stop, dat gaat voor een deel mensen te ver. Ja, Remco, jij zei net, migratie, asiel, het is de raison d'être van de PVV. Ja. Maar misschien valt het toch wel een beetje te onderhandelen. Tenminste, is hij bereid een volledige stop te laten varen? Nou ja, dat moeten we natuurlijk afwachten. Kijk, een volledige stop, daarvoor schieten op dit moment alle wetten en regels tekort. Als je die wilt veranderen, dan duurt dat natuurlijk een hele tijd. Dat krijg je op korte termijn niet geregeld. Je kunt het hele asielsysteem natuurlijk nog verder versoberen. Minder aantrekkelijk maken. Maar juist afgelopen jaar is gebleken dat uit onderzoeken in opdracht van het ministerie van Justitie, dat het strenger maken van je asielbeleid, dat het eigenlijk geen invloed heeft op de asielinstroom. Dat voor asielzoekers geen punt van overweging is. Ja, dus we zullen echt moeten afwachten wat er uit de echte onderhandelingen rolt. Want en voorlopig zijn die nog niet begonnen. Hè, want ze gaan deze week voor het eerst om tafel zitten. Maar dat is meer om te bepalen of ze überhaupt in die onderhandelingsfase terecht willen komen. Ja, Charlotte, heb je nog meer opvallende dingen gezien in jullie onderzoek? Waarvan je dacht, nou. Nou ja, je bent natuurlijk een beetje aan het nadenken, zelfs als premier Wilders, of hij nou premier waardig is of niet. Nou, en dan zien we wel, wie willen PVV-kiezers bijvoorbeeld anders dan Wilders. En dan noemen ze ineens Mona Keizer. Die kwam dan ineens uit de hoge hoed. Dus niet iemand uit de PVV partij zelf? Nou nee, we hebben voorgelegd van wie vind je dan anders acceptabel. En toen kwam zij dus wel weer even naar boven als meest interessante. En dat is uiteraard wel weer interessant, want je gaat nu toch wel krijgen. Kijk, als Wilders niet premier wordt en zegt, nou, misschien wel, ik wil gewoon die Tweede Kamer in. Omtzigt zegt dat ook. Jesselges heeft dat al gezegd. Ja. Dan kom je misschien wel dus bij Keizer uit. En dan zou je daar naar moeten gaan kijken. Ja, Remco, toch Mona Keizer dan in één keer. Ja, zich heel gek zijn. Want dan krijg je dus van die vier de kleinste partij die de premier zou leveren. Niks is onmogelijk in zo'n formatie. We moeten het allemaal een beetje afwachten. Maar dat lijkt me toch een hele curieuze uitkomst. We hebben meer dingen gezien natuurlijk waar ons over door laten verrassen. Laten we het zo in ieder geval noemen. Dus wie weet. Zometeen Charlotte biedt Ronald Plasterk in ieder geval dat verkenningsrapport aan. Om 5 uur is dat. Maar als het dus aan de paneleden uit die hoek ligt, hè, van de partijen waarmee gesproken is de afgelopen week, dan zijn er mogelijkheden, dat hoor ik aan jouw onderzoek voor zo'n rechtskabinet PVV, NSC, BBB, VVD. Ja, klopt. Eigenlijk is de conclusie, er zijn wat haken en ogen, maar er zijn ook meer dan voldoende aanknopingspunten voor deze vier partijen om eruit te komen en een regeerakkoord te gaan maken. Mm-hmm. Ja, Remco, wat denk je, wat Charlotte hier vertelt, maakt dat zometeen de informatie, hè, wat dan misschien een volgende stap zou zijn? Nogmaals, het rapport komt eind van de middag, maar je weet wel iets over. Maakt dat makkelijker, denk je, Nou ja, de partij voelt natuurlijk wel de druk van de kiezers. Het is natuurlijk ook niet het eerste onderzoek wat wij naar de achterbannen doen. Maar het zijn natuurlijk de partijleiders in overleg met hun fracties die bepalen wat er in die onderhandelingen gebeurt. En die fracties moeten daar dus ook mee eens zijn. Bij NSC bijvoorbeeld zijn behoorlijk wat twijfels over samenwerken met de PVV. Maar vooralsnog zijn ze ook nog helemaal niet in die fase, hè, waarin dat ze inhoudelijk gaan onderhandelen. Ze gaan nu eerst gesprekken voeren over het feit of dat soort gesprekken zin zullen hebben. Daar gaat het onder andere over. De vraag is de rechtsstaat bij PVV in goede handen? Want daarover bestaat bij sommige mensen wel twijfel. Ja. Dus het is een beetje aftasten van de andere partij. En zeker nog geen handje klap over asielstops of Oekraïne of wie er dan ook premier wordt. Ja, woensdag, je zei het, dan is het debat over dat rapport van Plasterk. Wat verwacht je daarvan? Ja, dat zal inhoudelijk denk ik niet zo heel veel veranderen aan het advies wat hij zo meteen gaat aanbieden. Ik neem aan dat nadat iedereen daar zijn zegje heeft gedaan, dat ze zo snel mogelijk met z'n vieren om tafel gaan zitten. En dan gaan we een nieuwe fase in. Ja. Ik vind het wel spannend. Ja, zeker. Dat is het. We gaan het horen komende week. Dankjewel, Remco Teulings, Charlotte Nijs. Het verhaal vanavond ook in onze televisieuitzending. 17:15, NPO 1. Lieke, wat hebben we nog? 4 dagen op Spotify en al bijna 200.000 keer beluisterd. Deze politicus, we hadden het net over hem. Zeg het, kom naar mij toe. Zeg het, kom naar mij toe. Kaag. Zeg het, kom naar mij toe. Zeg het, kom naar mij toe. Kaag. Willen we meer of minder? Ik wil meer, niet minder. Klinkt toch net als Geert Wilders. Is het niet? Hij is het niet. Hij is het niet. Het is een jongen van 20 uit Limburg. Het is ook zelfs geen AI. Zeker geen AI. Een collega vroeg het ook al. Op TikTok heet hij Schoppen 4. Het was trouwens wel een beetje een gecensureerde versie van het lied. Oh. Je kan hem helemaal luisteren, dus op Spotify. Oké, goed. Dat was het. Op televisie is 1 vandaag er om 17:15. Op NPO 1. Online zijn we er op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Een gewone cel, dan heb je een tv, een eigen douche en dat soort dingen. Op een strafcel heb je alleen een matras. En je krijgt 1 keer de mogelijkheid per dag om te gaan luchten. 5 dagen neemt een kijkje achter de muren van de penitentiaire inrichting Zwolle. Waar zowel mannen als vrouwen zitten en waar ook een psychiatrisch centrum is. Een enkele dag is hetzelfde. Er spelen zich altijd zaken af die je op voorhand niet kunt bedenken. Deze hele week 5 persoonlijke verhalen van cipiers, gevangenen, behandelaars en reclasseringsmedewerkers. Vanuit de een hele mooie rode knop. Zodra die ingedrukt wordt, staat hier binnen no time 60 man op de afdeling. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah. Klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Hoe kun je nou zeker weten hoeveel warmte je verbruikt als je aangesloten bent op blokverwarming? Vaak wordt er dan een apparaatje aan je radiator gehangen om dit te meten. Maar veel gebruikers merken dat dit niet kan kloppen, maar draaien wel op voor de hoge rekening. Vanavond in Radar, 20:30, Avro Tros, NPO 2. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Extra veel voordeel tijdens de Van Mossel Pakt Uitweken. Hoge kortingen op al onze merken. Bekijk de acties op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Van Mossel Pakt Uit. Profiteer dit jaar nog van Christmas deals op al onze voorraadmodellen. Met duizenden euro's voordeel. Bekijk het superscherpe aanbod op vanmossel.nl. Vijf uur. NPO Radio 1.